Niepodległościowe w Katalonii. Głosowano mimo, że hiszpański Trybunał Konstytucyjny uznał plebiscyt za nielegalny. W regionie doszło do starć z policją. Według najnowszych informacji katalońskich władz rannych zostało 761 osób. Mieszkańcy Katalonii skarżą się, że policja użyła gumowych kul, które od 3 lat są w regionie zakazane. Rzecznik katalońskiego rządu zapowiedział, że hiszpański rząd odpowie przed międzynarodowymi sądami za wykroczenia podczas referendum. Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, że w związku z zamieszkami aresztowano co najmniej 3 osoby. Lokale referendalne najpierw były okupowane przez ochotników, a dzisiaj od świtu pikietowane przez mieszkańców regionu. Jedną z głosujących była 85-letnia Montserrat Tura, rozmówczyni Polskiego Radia. Chcę politycznego uniezależnienia regionu przy zachowaniu pełnej unii z mieszkańcami Hiszpanii. Nie mamy powodu, żeby się z nimi kłócić. Musisz zrozumieć, że nam chodzi tylko o polityków, nie o ludzi. Przecież ludzie nic nam nie zrobili. Od godziny trwa podliczanie głosów. Wynik referendum będzie jednak niepełny, bo policja zamknęła 92 z ponad 2000 lokali. Katalońska administracja poinformowała, że w południe frekwencja była wyższa niż w 2014 roku podczas plebiscytu niepodległościowego. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Zakazane przez rząd w Madrycie referendum miało wpływ na wydarzenia sportowe. Mecz Barcelony z Las Palmas z drużyną z Wysp Kanaryjskich został rozegrany przy pustych trybunach. Władze Barsy obawiały się, że może dojść do niepokojów między kibicami. Kilkaset osób pikietowało wieczorem przez godzinę przed Sądem Najwyższym w Warszawie. Zwolennicy Komitetu Obrony Demokracji pod hasłem Suweren mówi nie protestowali przeciwko zmianom w systemie sądownictwa. Organizatorzy protestu z KOD-u rozdali wśród zebranych tekst prezydenckich projektów ustaw reformujących sądownictwo, a następnie podarli go. Mówili, że propozycje Andrzeja Dudy ich nie zadowalają, bo nie gwarantują utrzymania trójpodziału władzy. Konstytucja! Konstytucja! Oszukał nas i dlatego jesteśmy tutaj w całej Polsce z powrotem i dalej będziemy, bo nie damy się oszukać! Dlatego przychodzimy tutaj i dlatego protestujemy, bo jako społeczeństwo w 97 roku w naszej konstytucji wpisaliśmy tę zasadę trójpodziału i równowagi władz. To nie są żadne nowe propozycje, to jest po prostu inny ubiór. No. Nie może jeden człowiek decydować o wszystkim, bo posłowie są mylne, nawet jeżeli ma najlepsze chęci. Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Podobne pikiety zorganizowano m.in. w Szczecinie, Rzeszowie, Katowicach i we Wrocławiu. Nie ma większych problemów w związku z wprowadzonymi zmianami w świadczeniu nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. Od dziś razem z wprowadzeniem sieci szpitali w 600 placówkach zaczęły działać przyszpitalne punkty, które się taką pomocą zajmują. Zdaniem kierownika Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej doktora Tomasza Undermana system usprawnia pracę lekarzy, choć na początku zdarzają się drobne nieporozumienia. No jest część pacjentów, którzy troszeczkę błądzą, także trafiają na izby przyjęć do nas konkretnie, natomiast no są przekierowywani tam, gdzie powinni się znaleźć i jak na razie zdecydowanie usprawnia to pracę izby przyjęć, która jest miejscem dla pacjentów poważniej chorych. Jak na razie ten system zdaje egzamin, zobaczymy jak będzie dalej. W punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej uzyskamy poradę lekarską w godzinach od 18 do 8 rano, a także całodobowo w dni wolne od pracy. To był serwis Trójki. Teraz sport i Tomasz Gorazdowski. Dużo działo się dzisiaj w piłkarskiej ekstraklasie. Grał lider Górnik Zabrze, pokonał Piasta Gliwice 1-0. Kapitan Górnika Szymon Matuszek. Zazwyczaj niestety tak wyglądają derby, tak, że tutaj naładowanie jest stuprocentowe jednej i drugiej drużyny. Nikt nie chce odłożyć nogi, no i niestety jest to kosztem gdzieś tam piękna gry. Cieszy to nas, w zasadzie tą część drużyny, która odpowiada za defensywę, bardziej niż inni, że na zero zagraliśmy wreszcie z tyłu. Wisła Płock pokonała Termalikę 1-0, choć trener Jerzy Brzęczek ciągle znajduje mankamenty w grze swojego zespołu. To są dla nas bardzo ważne punkty, które nas oddalają od tej strefy spadkowej, ale na pewno jest przed nami dużo pracy nad tym, żebyśmy po prostu w szczególności w tych pierwszych fazach spotkania grali z większą konsekwencją, dokładnością. Tego w tych meczach nam troszeczkę brakuje. I na koniec najważniejsze, że spotkań 38 tysięcy kibiców oglądało w Poznaniu dobry mecz, a Lech wysoko i zdecydowanie pokonał Legię. Było 3-0. Tak mówił po meczu w Kanał Plus kapitan Lecha Łukasz Trałka. Potrzeba było takiego meczu, który zbuduje tą szatnię, który scali ten zespół i wygram mecz w dobrym stylu. Graliśmy na dobrym poziomie i tak do 90 minuty mieliśmy swoje sytuacje, trzy wykorzystaliśmy, także dobry mecz, na pewno dobry mecz. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze o punkt przed Lechem, trzecie jest Zagłębie Lubin, na końcu Krakowia. Wioślarskie Mistrzostwa Świata w Sarasocie zakończyły się znakomicie. Polacy wywalczyli 3 srebrne medale, kobieca czwórka podwójna, czwórka bez sterniczki i na koniec męska dwójka podwójna. Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup, ocenia Adam Korol, wiceprezes do spraw sportowych Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Srebrny medal, bardzo dobry wyścig w ich wykonaniu. Część toru prowadzili, część toru tracili prowadzenie. Wspaniały finisz. Pół sekundy do złotego medalu, więc naprawdę chłopaki pojechali rewelacyjnie. Faluba z Zielona Góra przegrał ze Stalą Gorzów 44-46 w drugim meczu o brązowy medal żużlowej ekstraklasy. Stal okazała się lepsza w dwumeczu, ona zdobyła trzecie miejsce, mówi trener Stali Stanisław Chomski. Wyszło zwycięstwo, które dało nam jeszcze więcej satysfakcji, bo wygrać derbowe pojedynki na torze rywala to duża satysfakcja. Cieszymy się. Ktoś mówi, że może walka o brąz jest potrzebna, jednak to jest w sferze sportowej brąz. Żużlowcy Getwell Toruń wygrali pierwszy barażowy mecz o prawo startu w Ekstralidze. Dziś pokonali Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Piłkarze ręczni Orlen Wisły przegrali w Płocku z mistrzem Hiszpanii Barceloną 30-37 w meczu trzeciej kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Agnieszka Radwańska awansowała do drugiej rundy turnieju w Pekinie. Pokonała Niemkę Katarzynę Witthöft 7-5-6-3. Jutro zagra Magdalinet. Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig o Grand Prix Malezji, 15. rundę Mistrzostw Świata. Świetnie pojechał, choć na podium nie stanął Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari. Skończył wyścig na 4. miejscu, a startował z ostatniego miejsca. Siatkarki Serbii zostały mistrzyniami Europy. W finale turnieju rozgrywanego w Azerbejdżanie pokonały zespół Holandii 3-1. Brązowy medal zdobyły Turczynki po wygranej z Azerbejdżanem 3-1. A w nocy od 2 do 10 stopni, ale na wschodzie i w kotlinach górskich przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Nad ranem na południu kraju mglisto, jutro na zachodzie pochmurno i deszczowo, poza tym pogodnie. Termometry pokażą w Suwałkach 14 stopni, w Warszawie 17, w Zielonej Górze 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale mega! Mega okazje w Media Expert. Do wszystkich laptopów dodajemy za złotówkę pakiet Microsoft Office o wartości 299 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Album Azyl P i Przyjaciele. Koncert w Trójce. Jubileusz 35-lecia powstania zespołu. Największe przeboje zespołu w wykonaniu gwiazd polskiego rocka. Piekarczyk, Titus, Brachaczek, Chilski, Juan Carlos Cano i Jaryczewski. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Radiowa Trójka, Kino Polska Muzyka i Top Gitar. Szalony bohater, pogodna muzyka, kosmiczne animacje. Najbardziej pozytywny film roku. Happy Olo, pogodna ballada o Olku Dobie. Od 29 września w kinach. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest organizator i mecenas konkursu BZWBK Pressfoto, Bank Zachodni WBK. 50-75. Jak te proporcje zdefiniowałby, określił, ocenił architekt? 50-75, no. Amerykanie mają inne określenie, 2x4, 2x4. A więc można powiedzieć, jeśli mam upoważnienie albo patent, może nie, ale plenipotencję, na przykład nazwijmy architektoniczne, no to jesteśmy daleko przed Amerykanami, bo oni mają 2x4, a my mamy 50x75, jeśli słuchają nas słuchacze radia zagranicznego. A więc 50-70 to są doskonałe proporcje, ponieważ 50 oczywiście, jeśli pyta pani o pierwszą pięćdziesiątkę, zwykle w obrazach podajemy wymiar pionowy. Oczywiście liczymy to w metrach, ponieważ wybitny architekt, wizjoner, pan profesor Włodzimierz Gruszczyński mówił, panowie, nie ścianki jakieś, tylko na co najmniej kilkadziesiąt ścian. No więc mamy ściana wysokości 50-75. Jeśli mowa o ścianie, to już będę trochę tutaj skracał, co z tą ścianą można zrobić. Można ją podziwiać, ale równocześnie można tłuc głową o ścianę. A ponieważ ma długość 75 metrów, to można się natłuc, a natłuc. Czy to by wystarczyło do odpowiedzi, co zrobić z 50 na 75? Magazyn bardzo kulturalny. Tu prowadząca ten program udusiła się, no ale cóż, na własne życzenie o rozwiązanie tej quasi-matematycznej zagadki poprosiłam gościa specjalnego, pierwszego październikowego dykcja wydania magazynu. O. Rozpoznali Państwo przecież pan Jan Kanty Pawluśkiewicz. Miło spotkać się ponownie. Każdy pretekst jest dzień dobry. Dzień dobry. No, panie Janie, oczywiście zawsze mogę na pana liczyć, także bardzo dziękuję za pięknie skonstruowaną główkę, przepraszam, bo nadal się jeszcze duszę, tak zwaną główkę tego wydania magazynu. A zatem obchodzimy podwójny jubileusz, czyli 75-lecie. Trudno w to uwierzyć. Jak to się mówi? Urodzin, tak? Tak, tak. Oraz 50-lecie pracy twórczej. To bardzo ładnie brzmi. Bardzo ładnie brzmi, ale elementy przekłamania występują w tym. Zarówno w jednym, jak i w drugim. Zaraz powiem o tym, a więc przekłamania w mojej rocznicy urodzin są takie, że to było podczas okupacji i administracja wprawdzie działała sprawnie, ale się myliła. W związku z tym ja mam różne daty urodzin i we wrześniu, i w październiku, więc we wrześniu odbieram prezenty, w październiku z kolei nie chcą mi dawać prezenty, bo mówią, żeśmy zapomnieli. Natomiast jeśli chodzi o 50-lecie pracy twórczej, która można powiedzieć obfitowała no, w rzeczy przyjemne, ale też elementy poniżenia i wstydu jakiegoś za rzeczy nie najlepiej zrobione, żeby tylko tak nazwać delikatnie. Ale tyle lat minęło, no i cóż, ani mi wesoło, ani smutno, ale to są obiektywne fakty i liczby, więc nic z tego nie mogę zmienić. Coś w tym stylu. Mhm. Możemy też uporządkować pewne fakty, czyli założyć, że 13 października, czyli za 13 dni, będzie pan obchodził w sposób symboliczny, no powiedzmy, tak, że w gronie tak, rodziny. Dobrze ujęte. Swoje urodzinki. Natomiast 7 października, no właśnie, i tutaj zbliżamy się do punktu centralnego naszej rozmowy. Zbliżamy się, a więc jeszcze nie jesteśmy w tym punkcie. Urodził się pan na Podhalu, jak przypominaliśmy, chyba w Państwowej Galerii Sztuki z okazji wernisażu pańskich prac Żelart na początku wakacji. Było tak pięknie, pamięta pan? Tak, widzieliśmy się, tak. Bardzo to sobie cenię, bo to bardzo dobry adres. Wystarczy powiedzieć, że zaraz potem miała wystawę pani Łępicka. No i jej koledzy, koleżanki. No. Pani Łępicka zaledwie parę obrazów raczyła nam no, pokazać. Ale dobry. Ale niezłe, tak, to prawda. W każdym razie to Podhale i rozmawialiśmy również o tym, że miało jakiś obok architektury wpływ na pańską twórczość, czyli na to, co zamyka się w owych 50 latach, żeby znów skomplikować. Tak. Mm-hmm. No, można by tutaj zacytować pana Piotra Skrzyneckiego, który też tak uroczyście witany na fecie, ale przez siebie zorganizowany, nie chodziło o urodziny, natomiast chodziło o przygotowywania do balu, jak to Piotr nazywał. Ja mówię, tak, właśnie z tej okazji, chcę powiedzieć, zostałem poczęty w Łodzi, urodziłem się w Łodzi, więc ja podobnie mogę powiedzieć, że moje tradycje podhalańskie są, bo zostałem poczęty według wszelkiego prawdopodobieństwa właśnie na Podhalu, w Nowym Targu i w Nowym Targu się urodziłem. To tak nawiasem mówiąc, że to jest stolica Podhala, nie bardzo szanowana, ale jednak stolica. O zacnych początkach sięgających XIII wieku. Nie wiem, czy pan studiował tę historię. Ale prawa miejskie ustanowione w 1346 przez Kazimierza Wielkiego naturalnie i jakiś czas temu królem Kazimierzem z okazji uroczystości odbywających się u nas rocznicowych 650-lecia królem Kazimierzem był Jerzy Sztur, który miał na sobie szatę długości 26 metrów na wysięgniku i nadawał prawa miejskie po 650 latach. No i otoczony pięknymi kobietami, panią Dorotą Segdą. No i w ogóle nie tyle wianuszkiem, co wieńcem pięknych kobiet. Panu ktoś sufluje. Co to się tam dzieje z panem? Obok mnie siedzi pan Jerzy Zegarliński, który jest moim menadżerem w zakresie plastyki żelartowej. No, nie wiem, jakie powody, że on tu siedzi. No, jest wytrawnym fotografikiem, więc dokumentuje to. Też nie wiem po co. Przepraszam bardzo, ja tak przyspieszam, bo magazyn jednak ma dosyć ograniczone możliwości czasowe. 50-lecie oznaczało narodziny kabaretu Anawa, o ile dobrze się orientuję. To było bardzo powiązane z naszymi zajęciami, z naszymi zainteresowaniami architektonicznymi, ponieważ powołanie kabaretu to była jedna część, ta lżejsza, natomiast ta cięższa, no to była decyzja, no nie powiem, że taka brzemienna w skutkach, natomiast decyzja, mam do dzisiejszego dnia przekonanie, że to była decyzja pochopna. Polegała na tym, żeśmy ukradli jeden kubik desek z pobliskiej budowy, ale po to, żeby w akademiku, w piwnicy tego akademika wybudować amfiteatralną widownię dla ewentualnych spodziewanych widzów, wybudować estradę i tak dalej, szatnie, garderoby i tak dalej. Tyle dodam, że to miało niespecjalnie duży wymiar. Kiedyś pisałem, że powierzchnię takiego większego fotela dentystycznego. Tak napisałem, ale przekonano mnie, że to nie najlepsze porównanie jest. Aczkolwiek kabaret chciał być ostry. Narodził się kabaret w 67 roku, dał występ pierwszy dla dzieci w domu harcerza. No a potem poszło. No stąd to moja znajomość z koleżkami architektonicznymi, którzy w tym kabarecie występowali i z tym kolegą, który się utrwalił dość wyraźnie, czyli z Markiem Grechutą. Zaprosiliśmy go do współpracy i wprawdzie nie bardzo się wygłupiał, bo w zasadzie to była idea tego kabaretu, ale za to w przeciwwadze śpiewał liryczne piosenki, które sam skomponował, które ja skomponowałem, takie jak Pomarańcze i Mandarynki, Tango Anawa, które było takim wywoławczym sygnałem. Chciałem zdynamizować rok 1967, więc to było 557 lat po bitwie pod Grunwaldem. Bardzo dziękuję. To z okazji owego 50-letniego, chciałam już powiedzieć 550-letniego dorobku, to nie jest ładne słowo, wybrał pan dzieło oratoryjne, niezwykle poważne, sprzed 15 lat, Ogrody Jozafata. Ogrody Jozafata, nieprzypadkowa nazwa, nie wymyślona przeze mnie, natomiast wysłyszana u moich przyjaciół państwa Skurczewskich na wsi pod Krakowem. I właśnie Magda, żona Krzysztofa, mówi, a wiesz, tu była pani Józka ze wsi i mówiła, u pani w ogrodzie jest tak pięknie, jak w ogrodzie Józefata. No i ja jako człowiek powierzchowny, ale wrażliwy, zapamiętałem sobie to wrażenie pani Józki w tokarni podkrakowskiej, że ogród Józefata, no. No ale potem zacząłem dochodzić do pewnych skojarzeń i posługując się literaturą, okazało się, że pani Józka miała na myśli Jozafata, a pismo pisze, że to chodzi o Joszafat. Joszafat to jest dolina, gdzie teraz mówię z dużą pewnością siebie, która powinna być ograniczona jednak ta pewność, ale dolina Joszafat to jest miejsce, gdzie wszyscy się spotkamy, ponieważ tam zostaniemy wywołani, czy zwołani, czy zgromadzeni do sądu ostatecznego. Tam się odbędzie sąd ostateczny. No ale nie pozostając przy sądzie, tylko po tym, co będzie wyrokiem, a więc ten rozdział do raju, do czysta, do piekła. Wysunąłem wyobraźnię do przodu, jeśli można tak powiedzieć, o kilkaset lat, może kilkaset tysięcy i doszedłem do wniosku, że w miejscu tej dramatycznie rozrywanej ziemi, jak to przybliżają niektórzy opowiadacze, że tam z grobów powstaną i tak dalej, to miejsce będzie przypominało najcudowniejszy, ja mam takie przekonanie, najwspanialszy ogród, bo tam jest ziemia życzliwa, no i upłynie kilkaset tysięcy lat, więc to, że internet w ogóle nie będzie modny i wszystkie najnowocześniejsze samochody, nawet te BMW 7, to w ogóle będzie coś, co będzie przekazywane na przemiał w ogóle. Ci sprytniejsi zachowają skrzydła z raju, więc na skrzydłach będą latali, natomiast ci gorsi szyśca, no to bez skrzydeł będą chodzić, ale bardzo lekko, a ci z piekła, no to będą, no bo to ciekawi ludzie, to będą wożeni. No taka jest moja koncepcja. Skracam bardzo opowieść, że ten koncert, który teraz jest pisany, jest on zbiorem pieśni. Obecny tytuł jest Pieśni Doliny Jozafata. Pieśni, które chciałbym, ażeby były śpiewane po końcu świata, natomiast treścią pieśni są wybrane fragmenty Boskiej Komedii Dantego Alighieri. I sądzę, że ten przekaz jest właściwy nie tylko dlatego, że to są wszystko współczesne opowieści i bardzo współcześnie brzmią, ale też dla niezwykłej wyobraźni, chciałbym je przywołać, niezwykłej wyobraźni Dantego Alighieri, dla urody słów, dla urody tłumaczenia Antoniego Stanisławskiego, no i w ogóle dla tej lektury, która jest nieziemską lekturą i z całą pewnością ponadczasową. Czyli zdanie z 50-letniego dorobku wybrał pan dzieło oratoryjne sprzed 15 lat Ogrody Jozafata, brzmi nie do końca fałszywie. Nie, nie, nie. Nuta fałszywa jest o wiele większa, mianowicie to nie jest rzecz sprzed 15 lat, tylko pomiędzy tymi czasami, kiedy to napisałem, a tym czasem, który oczekuję, kiedy będzie premiera, tutaj podjąłem się pracy, można powiedzieć, na podobieństwo krawca, więc przenicowałem, rozprułem, rozłożyłem na czynniki pierwsze, ponieważ przed 15 laty inna estetyka mnie interesowała, muzyczna, a teraz jak na to spojrzałem, to znaczy dokładnie półtora roku temu, doszedłem do wniosku, że trzeba uwzględnić współczesne moje zachcianki lub skłonności, jakie one by nie były w muzyce. I w związku z tym dopisałem cały szereg rzeczy churalnych, pozmieniałem obsadę. Dlatego mam prawo nazwać inaczej nie Ogrody Jozafata, tylko Pieśni Doliny Jozafata, bo to jest znacznie trafniejsze. Pieśni Doliny Jozafata. Mhm. Ale przywołał pan Boską Komedię, czyli tutaj Dante jest aktualny i jego wizja. Tak, bardzo. Światów. Także widzę w spisie osób biorących udział w tym przedsięwzięciu nazwisko pana Leszka Aleksandra. Leszek Aleksander jest, pojawia się z krótkim fragmentem, który przeczytam. Dantego czci, tak się zaczyna to. Natomiast jego pieśń napisana jakiś czas temu, Samotni na dwóch brzegach, włączyłem tą pieśń. W związku z tym jest jakby dwóch autorów libretta, Dante Alighieri i Leszek Aleksander Moczulski. Jak słyszę oratorium, to nie najlepiej reaguje. No nie tak jak Jerzy Putrament, który na słowo kultura mu się nóż otwierał, ale tych oratoriów w ostatnich latach to gdzie by spojrzeć, to oratorium jest. Więc to są pieśni. Tylko, że aparat wykonawczy jest duży, a więc dynamiczne młode pokolenie w osobach pani Iwony Sochy, pani Magdaleny Idzik z Warszawy, pana Tomasza Raka, Elżbiety Towarnickiej, mojej ulubienicy i pani Ewy Strusińskiej, która po raz pierwszy będzie pokazywać tą wersję, a mam do niej zaufanie, młoda, bardzo dynamiczna i ekspresyjna, ale wszystkim wysoce profesjonalna dyrygentka. Nastawiłam się na inny typ rozmowy z panem, mimo że znam doskonale zakres pańskiego poczucia humoru, ale sądziłam, że wejdziemy jednak w mroki eschatologii. No to jedziemy w mroki eschatologii. Proszę bardzo. O, to dziękuję bardzo. Takie zestawienie jubileusz, czyli coś, co w zasadzie za nami, z eschatologią, czyli z wizją końca świata, końca dziejów i tak dalej, no to jest bardzo odważne wyzwanie. Przepraszam za prostolinijność, ale ja mogę tylko to zrelacjonować. Moja wyobraźnia nie jest znowu tak dynamiczna, żeby w szczegółach to określać, natomiast to są rzeczy w piśmie znane, że pójdziemy do nieba, do piekła, do raju. Grupami oczywiście, a i w skrócie, żeby zachęcić tych, którzy jeszcze nie rwą się do uczestniczenia w tym koncercie, chcę zapewnić, że będzie mowa o tych piekielnikach, o tych, co w czyśćcu i o tych, co w raju. Więcej będziemy się zastanawiać, jak to było z tymi w piekle, a to wszystko po to, żeby nadać temu też dynamikę futurologiczną, a mianowicie ci w raju, no to siedzą spokojna główka, ci w czyśćcu odcierpią i przejdą do raju, natomiast ci piekielnicy, to jest takie domniemanie futurologiczne, że opatrzność Pan Bóg po, tutaj rzucam śmiało, no powiedzmy 145 tysiącach lat, popuści sprawę, przepuści towarzystwo z piekła do czyśćca, a z czyśćca, no to potem można powiedzieć na przykład myk już po jakichś 10 tysiącach lat, przejdą do raju i wtedy wszyscy znajdziemy się już w raju, kiedy dookoła będą nas cieszyć urodą, zapachem, pejzażem. Ogrody w Dolinie Jozafata, czyli w ogrodzie Jozafata się znajdziemy. I teraz jest clue tego, do czego zmierzam. Mianowicie to jest rzecz pewna, że skupiając się na moich zainteresowaniach, tam będzie towarzystwo muzyczne w najlepszej obsadzie. Mianowicie orkiestra z Filharmonii Bydgoskiej, gdzie teraz jestem. Filharmonia Narodowa Warszawy będzie w całości. Będzie Filharmonia Podlaska, ale też będą nowojorscy filharmonicy i berlińscy. No co do tego widzę, że pani redaktor też nie ma wątpliwości. I teraz tutaj się pojawia taka skłonność, jak to jeden reżyser to nazwał. Janek, to ty jesteś cwaniaczek, bo te obrazy pokazujesz. No więc moje cwaniactwo będzie polegało na tym, tak sobie planuję, że partytura pieśni Doliny Jozafota będzie trzymana w ukryciu do momentu tego, kiedy wszyscy znajdziemy się w raju i wówczas wybitni muzycy, soliści, chóry i tak dalej, już repertuar światowy cały przegrali. Zygmunta Koniecznego, Beethovena, pierwszego z brzegu weźmy. Czy ja nie wiem, awangardzistów, tych, których utwory nawet nie zostały nigdy wykonane. To wszystko na okrągło będzie grane, no bo przecież co innego mają do roboty. Ale nadejdzie taki moment, ja domniemuję, że jak repertuar będzie już przegrany, któryś z muzyków koncertmistrzów zapyta, a nie macie tam czegoś nowego? I wtedy ja, który tam swoje odcierpię, można powiedzieć, że zrobię tak zwany myk. Panowie, mam pieśni Doliny Jozafata, na co ten koncertmistrz mówi, panie kochany, to żeś nam pan z nieba spadł, ale on musi powiedzieć jakoś inaczej, bo on przecież my będziemy chyba w niebie, no. No i wtedy możemy zrobić casting, no to, co się normalnie robi. Tak kombinuję, no czy to wyjdzie, no to chciałbym, żeby wyszło. Ale chodzi o to jeszcze, żeby to brzmiało wiarygodnie. To moje domniemanie futurologiczne, że wszyscy znajdziemy się w Dolinie Jozafata. Aha. Nie było podparte naukową wiedzą, tylko skromnym moim doświadczeniem, więc zadzwoniłem do znanego profesora księdza Andrzeja Lutra, porządnego filozofa, i zapytałem, jak ksiądz profesor tutaj na to patrzy, czy to jest możliwe, że wszyscy znajdziemy się w raju. I on mi mówi, a wie pan, tak sobie czasem myślę, że chyba ma pan rację. No i wtedy ja odpowiedziałem, księże profesorze, jeśli tak, to jest już nas dwóch. Ale swoje trzeba przejść, także to nie będzie łatwe. Oj. I państwo sądzą, że wszyscy zmieszczą się w tym centrum kongresowym? To będzie tylko prapremiera. Taka niecierpliwość mnie do tego popycha. Ale na premierze to tam będzie ho, ho, ho. Łącznie z marszałkiem Piłsudskim może. Wszyscy święci będą na dodatek. No, wśród takich VIP-ów warto będzie popracować na to, żeby dostać się na tę premierę. Zawiesiliśmy się na centrum kongresowym w Krakowie. W skrócie nazywa się ICE. Ja dokładnie nie wiem, co to znaczy. ICE to jest ICE. Jakoś tak jest to nazywane. To w każdym razie 7 ta praprzedpremiera. 19, tak. Czyli 7 i 13. Gdzieś tam blisko kabały jesteśmy. O, pięknie. Ja już tych biletów nie widzę, a jestem wizjonerką. Ani jednego to biletu nie widzę. A to jest duże centrum, jakkolwiek by się nazywało. Duże centrum. Panie Janie, no było przepięknie. Bardzo dziękuję. Powtórzę się, na pana zawsze bardzo można dziękuję. Liczyć. A widzi pani, że mam zacięcie do reklamiarstwa? Mam takie. Widzę. Słyszę, chciałam powiedzieć. Miałam ochotę na to, żeby przekornie sięgnąć po utwór, mianowicie konwalie, bzy albo co? Peto, tak. Oczywiście, to byłoby piękne, jakby pani puściła. Janek Nowicki napisał słowa, a ta piosenka była ukłonem dla pana Piotra Skrzyneckiego w pierwszą rocznicę jego odejścia. I w tym roku, w kwietniu, na 20-lecie odejścia, śpiewaliśmy Piotrowi w niebo z panią Elą Towarnicką, z Grzegorzem Turnałem. A, wspaniałe to było. Aha. Pan Jan Kanty Pawluśkiewicz, podwójny jubilat, bez względu na względność obu rocznic. Bardzo dziękuję. Wpadnij pan nocą, wieczorem z rana, na najkrótszy z krótkich milczący szept. Bo my umieramy trochę bez pana, jak te konwalie, jak bzy albo pec. Wpadnij pan nocą, wieczorem z rana, na najkrótszy z krótkich milczący szept. Bo my umieramy trochę bez pana, jak te konwalie, jak bzy albo pet. Halo, wpadnij pan choć na pół papierosa, na uśmiech, słowo, brzęknięcie, szept. My tu żyjemy, proszę pana, jak te konwalie, jak bzy albo pet. Halo, halo. Wpadnij pan choć na pół papierosa, na uśmiech, słowo, brzęknięcie, szept. My tu żyjemy, proszę pana, jak te konwalie, jak bzy albo pet. Trochę konwalie jak łzy albo brew. Padli pan, my tu żyjemy, proszę pana, jak te konwalie jak łzy albo brew. No i tymczasem wchodzimy w drugą część wydania, czy do drugiej części wydania, jeszcze bardziej zwariowanej, czyli opowiemy, jak powracało się samolotem przed tygodniem w deszczu z 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Magazyn bardzo kulturalny. Wracając z Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, przelatywałam nad Zaspą. To jest taka dzielnica w Gdańsku. Patrzę, a tam ruch. Gdzie ruch? Wśród bloków, które zostały pięknie wymalowane. Były malowane przez 20 lat. Basia Sroka, wicedyrektor Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Tak, dzisiaj obchodzimy 20. urodziny kolekcji malarstwa monumentalnego na Zaspie. 20 lat temu, właśnie w tym czasie, Rafał Roskowiński zdejmował rusztowania z pierwszych murali, które powstały z okazji tysiąclecia miasta Gdańska. I ten projekt kontynuujemy od 2009 roku jako Festiwal Malarstwa Monumentalnego, który ostatnią edycję miał w 2016 roku i w ciągu tych wszystkich lat powstało 60 murali, które można zwiedzać z lokalnymi przewodnikami, czyli mieszkańcami, ale też osobami, które są zafascynowane Zaspą, które co roku oprowadzają ponad 1000 osób na swoich spacerach latem. No i dzisiaj mieliśmy wyjątkowy spacer. 5 lokalnych przewodników i przewodniczek oprowadziło nas... Pięcioro lokalnych przewodników i przewodniczek oprowadziło nas po Zaspie. To był spacer 20 murali na 20-lecie kolekcji. Te 20 murali zostało wybranych w głosowaniu internautów, więc to był taki spacer według życzenia. To wszystko w internecie jest, ale chociaż jeden z tych murali, które zostały wybrane, jak go opisać? Bo niektóre są bardzo słynne, przecież my je oglądamy każdego roku, jadąc na wakacje. Myślę, że taki najbardziej nieoczywisty i taki, który jest wyjątkowy w kolekcji Zaspy, to mural Juba Monstera z Niemiec. Bo właściwie wszystkie murale na ścianie zajmują całą przestrzeń tych bocznych ścian, ślepych, bez okien. Natomiast na nim jest niewielka postać człowieka z miotłą, który w stroju formalnym, garniturze i w żółtych kaloszach zamiata nie wiadomo czy liście, czy zamiata tą przestrzeń. Jest jego cień, który jest prawdziwy, jeżeli się o pewnej porze dnia ten mural ogląda. Natomiast w tym rankingu wygrał mural z 2016 roku autorstwa Rafała Roskowińskiego i Jacka Zdybla, czyli mural nawiązujący do historii Zaspy, bo tutaj było lotnisko i ostatni samolot z Zaspy odleciał w 1974 roku. Ten mural łączy tradycję polskiego lotnictwa, czyli samolot Łoś i Tamarę Łempicką, czyli szybkość. Znany jej obraz, zdjęcie, właściwie Tamara Łempicka w zielonym Bugatti. I też w takiej stylistyce lat 20. można tam znaleźć elementy dekoracyjne, które były wykorzystane w pawilonie polskim podczas wystawy światowej w Paryżu, więc wiele ciekawych elementów. Tak jak nam powiedział podczas tego spaceru Jacek Zdybel, bloki na Zaspie mają szerokość 12 metrów i też taka jest rozpiętość skrzydeł Łosia. Więc właściwie samolot jest jeden do jednego. No i zarazem uhonorowali internauci, ci, którzy głosowali, uhonorowali ojca tego zdarzenia. Tak, bo... Rafał Roskowiński jakby rozpoczynał historię murali w Gdańsku i też na Zaspie i w 1997 roku stworzył pierwszy festiwal malarstwa monumentalnego w formie konkursu. Zgłoszonych zostało 35 prac, jury wybrało 10 do realizacji i do dzisiaj można je oglądać na Zaspie. To są jakby początki tej kolekcji zaspiańskiej. Mamy więc w kolekcji 60 murali wielkoformatowych, ale oprócz ścian mamy też namalowane przez gdańską szkołę murale poziome, które znajdują się też na Zaspie. No i też mamy pomalowane wiatrołapy. No, dla Państwa, którzy nie mieszkają w Gdańsku, informacja, że to osiedle powstało rzeczywiście na pasach startowych dawnego, jeszcze przedwojennego lotniska. Natomiast powstało w czasie, kiedy był boom na takie wielkoformatowe bloczyska. Zaspa jest jednym z największych osiedli mieszkaniowych w Polsce. Została zaprojektowana i właściwie wybrana w konkursie na nowe centrum Gdańska, ale to jest też ogromna przestrzeń. Tu jest bardzo dużo zieleni. Domy są ułożone w plastry miodu. Właściwie ludzie sobie nie zaglądają w okna i to jest miejsce, w którym się bardzo dobrze ludziom mieszka. Jest świetnie położona komunikacyjnie, ma bardzo blisko morze. Z wyższych pięter budynków widać morze. Ląduje się na byłym lotnisku na Zaspie i jest się wśród wspaniałych ludzi, mieszkańców Zaspy, artystów, którzy tutaj brali udział w ozdabianiu, malowaniu. Świetnie się trafia od razu w punkt. Jesteśmy absolutnie w tym punkcie, czyli w Plamie, czyli w klubie Plama, tak? No i co, szampan, wasze zdrowie, a ja muszę pędzić. Bardzo ci dziękuję. Barbara Srokat, wicedyrektor Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Skoro już tutaj jestem, pojadę do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Wydaje mi się, że pan profesor Jerzy Limon ma dla mnie dobre wiadomości. Dla nas dobre wiadomości. Dziękuję bardzo. Magazyn bardzo kulturalny. W drodze z Gdyni odwiedziłam, jak już państwo słyszeli, Gdańsk. Była to najpierw Zaspa przed chwilą, taki mały obrazeczek z dzielnicy Zaspa. No ale oczywiście, jeżeli już wylądowaliśmy w Gdańsku, to nie wypada nie zajrzeć na ulicę. Jak się ta ulica nazywa? Bogusławskiego. Aha, to ten Bogusławski? Ten. Mówimy o Teatrze Szekspirowskim. No. Rozmawiamy oczywiście z panem profesorem Jerzym Limonem, czyli założycielem tego teatru, profesorem Uniwersytetu Gdańskiego. Panie profesorze, co nas sprowadziło do Gdańska? Podejrzewam, bo nie ustalaliśmy przed spotkaniem, że chodzi o nagrodę, jaką otrzymał Festiwal Szekspirowski, którego 21. edycję Trójka wspaniale zapowiadała. I rzeczywiście otrzymaliśmy nagrodę. Proszę o datę, bo to trzeba odnotować. Anna. Tak, jestem trochę zapętlony w czasie, więc 18 września w Brukseli odbyła się uroczystość, podczas której wręczono 5 równorzędnych nagród za festiwale europejskie, które uznano za najlepsze. Bez branży. Rozpatrywano wszystkie festiwale, jakie mogą się odbywać, filmowe, i muzyczne i teatralne. Zgłoszonych było 715 festiwali. Procedura konkursu jest taka, że jury kilkunastoosobowe wybiera najpierw laureatów, jak oni to nazywają, i później spośród tych laureatów 26... Tak zwana short list, panie profesorze. Tak, ale oni to nazywają laureatami. Kiedy my spotykaliśmy się podczas festiwalu szekspirowskiego i mówiliśmy o tym, że jest laureatem, to de facto mieliśmy na myśli bycie nominowanym. No tak można nazwać, to bliższe naszej tradycji. I znaleźliśmy się w piątce tych nagrodzonych. I jeszcze była 6. nagroda specjalna, którą otrzymał największy festiwal europejski, czyli Edynburg. Ale w takim gronie się znaleźć, no to jest dla nas wielki honor. Także to było i zaskoczenie, no i bardzo się cieszymy z tego powodu, ale chciałbym tu podkreślić, że jury z naszych obserwacji i rozmów wynikało, nie brało pod uwagę ani zasobów finansowych festiwali, ani wielkości festiwali. Raczej szukano cech wyróżniających, odstających od sztampy. W naszym wypadku zwrócono uwagę, że założyliśmy europejską sieć festiwali szekspirowskich z siedzibą w Gdańsku. Zauważono naszą działalność edukacyjną, zauważono działalność naukową. Przypomnę, że w tym roku był bardzo duży kongres szekspirowski, który zahaczał o festiwal i działania Szekspirofa, który wychodzi w przestrzenie miejskie. Działania integracyjne różnych środowisk, różnych grup wiekowych. To wszystko wzięto pod uwagę i wyszło im, że jesteśmy godni tej nagrody. Dla nas to oczywiście wyzwanie, bo w jakimś sensie zostaliśmy przyjęci do europejskiej ekstraklasy. Z pierwszej ligi przeskoczyliśmy do ekstraklasy, no i nie chcielibyśmy wypaść z tej ekstraklasy, także trzeba dołożyć starań, żeby i poziom trzymać, i tę różnorodność, i żeby jeszcze wzbogacać ofertę festiwalową. Rzeczywiście bardzo trudno stać się wyróżniającym w tej grupie festiwali szekspirowskich, bo jest ich kilka, skoro istnieje to stowarzyszenie, które państwo założyli w Gdańsku. Są i zamożniejsze pewnie, i mające lepsze warunki do tego, żeby stworzyć bardziej atrakcyjny program. Wiadomo, co wydarzyło się w tym roku z festiwalem szekspirowskim. Na szczęście nie brano tego pewnie pod uwagę. Nie, tegorocznej edycji. Na szczęście nie. Był niedodotowany ten festiwal, w związku z tym mnóstwo kłopotów, najkrócej mówiąc. W przyszłym roku będziemy się starali chociaż częściowo naprawić wstyd, jakim było odwoływanie wcześniej ustalonego programu. Do tej pory to nam się nigdy nie zdarzyło, więc byliśmy naprawdę przybici. Teraz staramy się naprawić to, zapraszając te odrzucone zespoły w przyszłym roku, z których najbardziej to mi brakowało irańskiego przedstawienia Snu Nocy Letniej, które naprawdę żywiołowe, znakomite i takie inne. Takie troszkę akrobatyczne, troszkę jak pajacyki ci aktorzy. Także to bardzo ciekawie pomyślane dla dużych i małych. No w każdym razie sama okazja w Brukseli stanowiła możliwość poznania wielu innych organizatorów festiwali. Wyrazem ważności imprezy była obecność komisarza do spraw kultury, a komisarze w Unii Europejskiej to jak książęta przecież, no najwyżej w tej hierarchii unijnej. Także bardzo tak było i sympatycznie, i ranga odpowiednia. A festiwal wyróżniony tą nagrodą specjalną? No, Edynburg jest poza konkurencją wszelką. Przede wszystkim obchodzili 70-lecie. Aha. Po drugie, liczbowo to są tysiące różnych wydarzeń w ciągu kilku tygodni. Chociaż ten główny nurt to jest mniej więcej tak jak u nas. 12 dużych przedstawień, z tym, że grają wielokrotnie, ale to jest nie tylko największy festiwal na świecie, ale biznesowo bardzo ważne wydarzenie dla Edynburga i dla Szkocji. To miliony funtów przychodów restauracji, hoteli, usług rozmaitych, nie mówiąc o biletach, co sprawia, że festiwal jest samofinansujący się. To tylko pozazdrościć. Właśnie, poza pogodą, w związku z tym nie mogą chyba organizować plenerowych pokazów, bo tam ciągle pada, tak jak w Polsce w tym roku. Organizują plenerowe. Jest cała ulica festiwalowa w Edynburgu, gdzie od godzin porannych po wieczór różne zespoły reklamują to, co mają do pokazania. Wykorzystuje się setki różnych pomieszczeń i puby, ale również takie czasem zupełnie zdumiewające. Ale chciałbym jeszcze powrócić do nagrody i do tych kryteriów jury, żeby podać przykład, że niecodzienność stanowiła ważne kryterium, to został nagrodzony festiwal w Neapolu, teatralny, który odbywa się w iluś prywatnych mieszkaniach. I twórcy najpierw zaczynali od jednego mieszkania i zapraszali przechodniów z ulicy do siebie i tam odbywały się rozmaite działania artystyczne. I to chwyciło i teraz jest tego więcej i to widocznie się bardzo spodobało jury, ten festiwal w Neapolu, który otrzymał nagrodę w Neapolu, które to miasto jest niebezpieczne. Trudno się tam mieszka, co rusz są jakieś problemy z wywozem śmieci, tam mafia też działa. Wulkan. Oczywiście, że wulkan. Także cieszy, że jury potrafiło dostrzec taki festiwal. Podawano też ciekawe dane statystyczne, że w Europie odbywa się co roku około 40 tysięcy różnych festiwali, z czego 10 tysięcy jest niejako pod czapą tej organizacji, która przyznaje nagrodę, ale nie wszystkie z tych 10 tysięcy otrzymują jakby certyfikat jakości. 715 z tym certyfikatem. EFFE ona się nazywa, chyba tego nie powiedzieliśmy. To jest akronim Europe for Festivals i Festivals for Europe, czyli festiwale dla Europy, Europa dla festiwali. I z tego co wiem, to od przyszłego rozdania będzie to już pod opieką Unii Europejskiej i będzie miało charakter nie tylko taki medialny, ale i finansowy. Powróćmy teraz do samego Teatru Szekspirowskiego. Widząc Teatr Szekspirowski oczami wyobraźni, bo jesteśmy tuż nad morzem, gdzie znów sztormowa pogoda ma szansę być nagraną. Moi goście to mają szczęście, panie profesorze, bo ilekroć jest sztorm, niestety muszą ze mną iść posłuchać, uczestniczyć w nagraniu sztormu. Oczywiście sztorm sztormowi równy, w radiu brzmi identycznie. No niemniej, odnotowaliśmy sztorm dnia 23. O, pierwszy dzień jesieni. Nagrywaliśmy w pierwszym dniu jesieni 2017. Pan profesor Jerzy Liman, oczami wyobraźni, więc powtarzam, widzimy Gdański Teatr Szekspirowski, który no jakoś musi żyć. No rzeczywiście musi żyć. Z powodu trudnej sytuacji finansowej musieliśmy niektóre plany zrewidować, ale dzięki wsparciu i Ministerstwa Kultury, i instytucji zagranicznych, i sponsorów udało nam się uchować 2 tygodnie z cyklu Teatry Europy. Pierwszy z tych tygodni rozpocznie się 6 października, to jest tydzień litewski, a drugi to jest tydzień węgierski. Tydzień litewski teatralnie jest imponujący, bo mamy absolutną czołówkę wybitnych reżyserów. Nekrosiusa, Korszunowasa i Tuminasa z najnowszymi ich produkcjami. Jak żywi będą? Nawet przyjadą. Pojedynczo to Litwini goszczą dość często w Polsce, a nawet reżyserują. Ale żeby takich pokazać trzech razem, to jest tak jakby zrobić w Wilnie festiwal, gdzie pokazano by powiedzmy sztuki Warlikowskiego, Lupy i Jarzyny, prawda? Nie można się zawieść. To zaczynamy 6 października od przedstawienia Borysa Godunowa, Puszkina w reżyserii Eimuntasa Nekrosiusa. Przedstawienie trwa 3,5 godziny, ale my jesteśmy przyzwyczajeni. Ja pamiętam, Nekrosiusa pokazywaliśmy kilkakrotnie. Raz to był Otello, który trwał 5 godzin 15 minut. Z jedną tylko przerwą. Także wystarczy wejść na naszą stronę internetową i tam bardzo łatwo można do biletów trafić. 3 duże przedstawienia plus przedstawienie dla dzieci. Oprócz tego spotkania literackie, filmy, wystawy. Będzie się działo. W przyszłym roku chcemy też Tydzień Izraelski zorganizować, chiński. Także może nowy cykl zaczniemy Teatry Świata. To... Proszę bardzo, a kto jest mecenasem tego przedsięwzięcia? Dobrze, więc zazwyczaj te tygodnie są finansowane przez dwie strony. Stronę zaproszoną i przez nas. Ministerstwo Kultury nas łaskawie wspiera. Od czasu do czasu pojawia się jakiś sponsor. No i to na wkład własny wystarcza. A te koszty są niebagatelne, bo taki tydzień ma charakter jednak festiwalowy. No tak, ale ja myślę, że kultura jest tak biedna, że należałoby łączyć siły, żeby ją wspierać, żeby zachęcać jakoś sponsorów, bo takie jest wyobrażenie, że ci okropni kapitaliści to nie wymagają dopieszczania i że tu uprzejmość im się robi, że mogą się pokazać na naszej imprezie. To wszystko nie tak. Nie ma regulacji. Tak jak nie ma odpisów podatkowych za wspieranie kultury. No to cóż, taką mówiliśmy w skrócie wszystko to, co wydarzyło się pod koniec lata 2017, dotarliśmy prawie do grudnia, sygnalizując ów tydzień węgierski w ramach projektu Teatry Europy. Ja może na zakończenie... To teraz proszę w nagrodę za dobre zachowanie, proszę ze mną wyjść na taras i tutaj nagramy sobie końcówkę. No bardzo dobrze, proszę. Dobrze, proszę. Więc... Nasz teatr nie jest teatrem repertuarowym i sprowadzamy to, co uważamy za najciekawsze. Oprócz sztuk z Polski koncentrujemy się głównie na zagranicznych, stąd te tygodnie europejskie, również dlatego, żeby nawiązać do tradycji i tych aktorów angielskich, którzy tu przyjeżdżali 400 lat temu, i holenderscy aktorzy przyjeżdżali, i niemieccy, i polscy, przecież Bogusławski też występował w Gdańsku. W tym najwspanialszym okresie dziejów Gdańska, Gdańsk był miastem otwartym właśnie na obcych, na imigrantów, którzy uciekali w czasie wojny 30-letni z krajów objętych działaniami wojennymi. Uciekali od wojen religijnych z Niderlandów. Ci architekci, malarze, rzeźbiarze z Niderlandów, którzy do Gdańska zjeżdżali, mogli tutaj zamieszkać, stawali się obywatelami, a Gdańsk umiał wykorzystać ich talent. I do tego wszystkiego też nawiązujemy, także to nie jest tak od sobie z sufitu, tylko wynika z tradycji, z której wyrósł wspaniały Gdańsk przeszłości. I jeśli dzisiaj chcemy też budować społeczeństwo przyszłości, to trzeba wzorce brać stamtąd. Proszę spojrzeć, panie profesorze, tam, ponad linią drzew jest Gdańsk. Bardzo dziękuję, że zechciał pan profesor ze mną wyjść na tę ścieżkę prowadzącą wzdłuż plaży. Pożegnamy się już. Dziękuję bardzo i zapraszam na tydzień litewski, 6-12 października. Pan profesor Jerzy Limon, współtwórca festiwalu szekspirowskiego. I dyrektor artystyczny. Budowniczy, twórca jedynego teatru szekspirowskiego tego typu na świecie, czyli Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. I dyrektor tego teatru. Tak jest. Również profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Do niedawna kierownik Katedry Sztuk Scenicznych, ale musiałem ustąpić z tego na... Abdykował pan? Tak. Ale założył pan tę katedrę? Tak, tak. Ale to przydatna katedra. Myślę, że dobrze, że ona powstała. No ja też tak myślę. W takim razie wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za ulotkę Tygodnia Litewskiego i proszę nam przesłać jakąś wizualizację tego, o czym pan profesor mówi, na przykład fotografię statuetki efekt. Mamy taką rzeźbę z napisem. To dziękuję. Na stronie umieścicie. Oczywiście. No, dziękuję bardzo. Magazyn bardzo kulturalny. I w finale wydania powracamy, no wciąż odnotowujemy jakieś powroty, do Warszawy, do domu, czyli do sąsiadów z Powiśla, do Teatru Ateneum, a tam niespodzianka, bo wszystko pozostało na swoim miejscu, a nie miało pozostać, bo planowano wielki eksodus z powodu generalnego remontu budynku teatru przy ulicy Jaracza. Co więcej, lada moment w tym teatrze odbędzie się pierwsza w nowym sezonie premiera. No i mamy w studiu gości, czyli twórców tego spektaklu. Jak miło, że mogą Państwo jeszcze pracować na Powiślu. My na ten remont też trochę liczymy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O, Państwo powiedzieli dobry wieczór, bo ja jeszcze się uczę takiej formuły dzień, dobry wieczór. Julia Kijowska, aktorka, chociaż zaraz uzupełnimy to zdanie, i pan Wojciech Faruga, reżyser. Spowiedź motyla, taki jest tytuł spektaklu. No i to bardzo szczególna historia. Janusz Korczak. To jest taka, w sensie naszej inspiracji, fuzja dwóch wielkich osobowości. Janusza Korczaka, chociaż my w dosyć niekonwencjonalny sposób inspirujemy się jego młodzieńczym pamiętnikiem. Pamiętnikiem, który napisał mając 14 lat. To jest zupełnie inny Janusz Korczak niż ten, którego można w czytance poznać, szkolnej, z wieloma przeczuciami jakiegoś trudu, który niesie dorosłość, ale też bardzo rozemocjonowany, egzaltowany momentami. I Henry Darger, to jest ta druga osobowość. Niezwykły artysta nurtu sztuki L'Art Brut, którego ja dla siebie odkryłam w muzeum w Lozanie kiedyś. Ilustrator, który między innymi napisał chyba najdłuższą powieść świata, liczącą 15 tysięcy stron, a do niej stworzył kilkaset ilustracji, takich kolaży, które robił w swoim małym mieszkaniu w Chicago, w którym umarł w latach 70. i dopiero wtedy został dla sztuki odkryty. To był wstęp, ale ja nie dokończyłam zdania. Chociaż tym razem Julia Kijowska, czy debiutuje w roli reżyserki? Współreżyserki? No tak, można powiedzieć, że oficjalnie tak, ale nasza współpraca z Wojtkiem jest taką współpracą, która zaczęła się wiele, wiele lat temu i myślę, że od początku była dosyć niekonwencjonalna i to, jak się inspirowaliśmy nawzajem i korzystaliśmy z naszych intuicji i sposobu myślenia, i trudno było nam już na pewnym etapie rozdzielić te role w projekcie. Tutaj chyba już pełnimy taką rolę syjamskich bliźniąt. Poznaliśmy się w ognisku teatralnym Haliny i Jana Machulskich i teraz ten projekt nie jest takim regularnym spektaklem Ateneum, tylko jest koprodukcją między Polskim Ośrodkiem ASITES, czyli tym stowarzyszeniem, które jest organizatorem ogniska, i Domem Spotkań z Historią. I historia tego projektu jest długa i bolesna, bo myśmy z Julią ten projekt wymyślili wiele lat temu i bardzo długo szukaliśmy sposobu jego realizacji. I w końcu w tym roku, stając na rzęsach niejednokrotnie, powoli docieramy do finału. Czyli to już nie jest projekt, to jest spektakl. No niemniej, pisze bardzo młody człowiek, który jeszcze nie wie, co wydarzy się w jego tragicznie zakończonym życiu. Pytanie, czy nie wie, jest taki monolog, z którym my cały czas jeszcze się wadzimy, nie wiemy, jakie miejsce znajdzie w spektaklu, ale jest taki monolog, w którym trudno nie widzieć jakby pewnej profetyczności. Natomiast to, nad czym myśmy bardzo intensywnie pracowali, to stworzyć jakby taki nasz autonomiczny język, który garściami czerpie z Dargera, ale jakiś nowy język do wypowiedzenia tego Korczaka, który jest nam bliski, ale też tego Korczaka, który jednocześnie jest bardzo krzywdzony tym, jak jest przedstawiany, bo cały Korczak jest rozpatrywany w kontekście martyrologii, jego tragicznej śmierci, a bez zrozumienia tego, co on miał w głowie właśnie od tych czasów młodości, trudno tą śmierć inaczej rozpatrywać. No tak, ale to, co jest też dla nas istotne, to jest rzeczywiście taka jakaś perwersyjna bliskość jakiegoś stanu emocjonalnego nastolatka, który my nałożyliśmy na siebie, 30-parolatków, czyli ludzi w takim właśnie przedziwnym, przejściowym wieku, których już niezwykło się nazywać młodymi, ale trudno jeszcze im przypisać łatkę doświadczonych, dojrzałych mędrców. I taki międzyczas to jest właśnie coś, co dotyka też nastolatków, takiej dziwnej materii, z którą trochę nie wiemy, co robić. Ale z drugiej strony te przeczucia, które im towarzyszą, te emocje są bardzo, bardzo rozgrzane. Właśnie w Korczaku znalazłam język do wypowiedzenia takiego doświadczenia i takich dylematów. Pierwszego doświadczenia śmierci, z którym się konfrontujesz, i takiego doświadczenia pierwszego swojej śmiertelności, które jest też chyba doświadczeniem nastolatków, tak? Znaczy ten eros i thanatos, które ten dziwny wiek jest wpisany, to jest też coś, co nas niezwykle w tym inspiruje. Jak się nad tym pochyliliśmy, to okazało się, że to są bardzo ciekawe rejony dla nas do zeksplorowania. Ten moment, kiedy kształtowała się nasza osobowość. Także blisko nam dziwnie było do tego 14-letniego Korczaka i do tych 10-20 dziewczynek, z którymi pracujemy i w których oczach ja mogę się przeglądać jako kobieta, ale w których przeglądamy się po prostu po ludzku. O scenariuszu chciałabym jeszcze posłuchać. Więc scenariusz tak naprawdę ma kilka źródeł. Znaczy, rzeczywiście tym podstawowym jest pamiętnik Kurczaka, jest spowiedź motyla. Natomiast ta praca, którą sobie wymyśliliśmy, też łączyła jakby angażowanie dzieci w cały proces twórczy. I część scen jest wzięta z nich. Rozczytywanie naszych pomysłów przy pomocy ich wyobraźni było jakąś taką podstawą tej pracy. No, ważnym elementem też tego spektaklu i tego scenariusza są napisane przez Julię Songi, zaaranżowane przez Radka Łukasiewicza, związanego z zespołem Pustki. Próbowaliśmy na każdym poziomie jakby nawiązywać do techniki Dadżara, czyli do techniki kolażu. To jest koncert na aktorkę, muzyka, dwie gitary i 10 dziewczynek. Wypowiedzieliśmy to parę tygodni temu. Im bliżej jesteśmy premiery, tym bardziej okazuje się, że ta intuicja była słuszna i ta formuła koncertowości staje się dla nas takim wehikułem, w którym też właśnie tego Korczaka, odrywając się od pewnej takiej realistycznej opowieści o jego życiu, daje się wypowiadać. Tak jak przełożenie obrazów na język radia jest no, prawie niemożliwe, oczywiście podejmujemy heroicznie takie próby, tak również język obrazu jest bardzo trudny do przełożenia, jak sądzę, na język sceny. No więc taka pierwsza myśl banalna przychodzi do głowy. Zajrzyjmy jeszcze do tej listy osób, które pracują nad spektaklem. Scenografia, Wojciech Faruga. No ale tu pewnie nie chodzi wyłącznie o scenografię. U Dadżara też jakby to odkrywamy to, co nas rzeczywiście bardzo jakoś uruchamiało, czyli to napięcie między jakąś zagrożeniem, śmiercią, wojną, a dzieckiem. Myśmy trochę odeszli od tego, bo ta scenografia nie jest tak naprawdę taką regularną scenografią, tak jak ja nie jestem regularnym scenografem. No natomiast głównym elementem jakby tej przestrzeni jest taka wielka ściana z kwiatów, która jakby jest rozwinięciem tej estetyki Dadżara, w której ta kwiecistość, kolorowość i granicząca tak naprawdę z kiczem jakby cały czas jest obecna. Natomiast to nie są zwykłe kwiaty, które zamówiliśmy hurtowni, tylko rzeczywiście to są kwiaty, które pojechaliśmy z Julią i zebraliśmy na cmentarzu, chodząc po śmietnikach. Połączenie czegoś, co jest bardzo kolorowe, przy pierwszym wrażeniu wydaje się być po prostu urocze, ale z drugiej strony zawiera kontakt z czymś zupełnie niekolorowym i zupełnie niewesołym. Bardzo ważnym elementem tego projektu też jest Ada Rączka, która współpracowała z nami, zrobiła wideo do spektaklu oraz instalację, która będzie prezentowana. A jak rozmawiamy o realizatorach, to trudno też nie powiedzieć o Damianie Kwiatkowskim, który jest odpowiedzialny za ten aspekt z jednej strony pedagogiczny pracy z dziećmi, a z drugiej strony też jest autorem ruchu scenicznego. Z naszej rozmowy nie wynika, że jest to spektakl wyłącznie dla dziewczynek. No nie. Rekwiem to jest taki klucz do całości, ale powinno być też momentami wesoło. Użyję tego trudnego słowa, ale jednak performatywna historia, dlatego że my ją budujemy na bardzo wielu płaszczyznach. Nie jest to typowy aktorski spektakl. No ja oczywiście oprócz tego coming outu reżyserskiego przyjmuję tam różne inne role i muszę powiedzieć, że z takiego punktu widzenia aktorskiego nałożenie na siebie roli muzyka jest niezwykle ciekawe. Znaczy budujemy z Radkiem Łukasiewiczem, wydaje mi się, dosyć taką niejednoznaczną i pokomplikowaną przestrzeń muzyczną tego spektaklu. I nie tylko na premierę możemy Państwa zaprosić do Teatru Ateneum, to 5, ale również do Teatru Powszechnego. Na zakończenie festiwalu Korczak, którego jestem dyrektorem artystycznym. Zapraszamy 25 października. Jest ten spektakl właśnie w pewnym pomiędzy i w pewnym zawieszeniu. No jednak wchodzi do repertuaru Teatru Ateneum i spektakl będzie eksploatowany na scenie Teatru Ateneum. To bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję za to, że zechcieli Państwo wpaść do nas na Myśliwiecką i zamknąć to wydanie magazynu. Julia Kijowska. Dziękuję bardzo. I Wojciech Faruga. Dziękuję bardzo, dobranoc. Magazyn bardzo kulturalny. Spoważnieliśmy w finale, co nie znaczy, że generalnie jesteśmy mega beztroscy, ale powaga dominuje to zakończenie pierwszopaździernikowego wydania magazynu. Powaga i tkliwość, gdy pomyślimy, że mistrza metamorfoz min i metamorfoz głosu już z nami nie ma. Wiesław Michnikowski, co wszyscy już wiedzą, odszedł w ubiegły piątek. Filar, jeżeli można tak powiedzieć, kabaretów najwyższej próby, starszych panów i dudek, ale nade wszystko aktor teatralny. I nade wszystko teatru współczesnego. W Warszawie spędził tam 33 sezony. Aktor Erwina Aksera, reżyserowany naturalnie również przez innych największych. Modelowy odtwórca ról w sztukach Sławomira Mrożka oraz geniusz filmowych epizodów. To chyba jest wyróżnienie móc żyć 95 lat, czyniąc ludzi radośniejszymi. O tym będą jeszcze na pewno opowiadali w tym tygodniu Natalia i Artur. Addio, tamte czasy. Więc kim byś była, wołóż na siebie coś i rusz. Jeżeliś w śnie z pościeli wyjść, przeciągnij